ये ही क्रमशः भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वसु जीव परम आत्मा पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतर आत्मा पद पर और आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं, फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं? यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है। ऐसा विचारवानों का निश्चित सिद्धांत है। जो संभवता है दुखमय है, वह दुख रहित कैसे हो सकता है? स्वभाव में उलट फेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से रोग आरोग नहीं होता, वह रोग पीड़ित मनुष्य अपनी दवा दे सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। इसी प्रकार जो संभवता है मलिन और स्वभाव से ही दुखी है, उन पशुओं को अपनी अज्ञान रूपी औषधि देकर भगवान शिव दुख से छुटकारा देते हैं। रोग होने से वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में भगवान शिव कारण है। अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से भगवान शिव संसार के दृष्टांत में समानता नहीं है, इसलिए उनके द्वारा भगवान शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जब दुख स्वभाव सिद्ध है तब भगवान शिव उनके कारण कैसे हो सकते हैं? जो जीवों में स्वाभाविक मल है वह उन्हीं के चक्र में संसार में डालता है। संसार का कारणभूत जो मल, अचेतन माया आदि है, वह भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है, लोहे को खींचता है, उसी प्रकार भगवान शिव भी जड़मय आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैं। उसके विद्वान सानिध्य को कारण नहीं हटाया जा सकता। अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है वे ही शिव इनके अधिष्ठता हैं। भगवान शिव के बिना यहाँ कोई भी प्रावत नहीं होता, उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनसे प्रेरित होकर यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते। उनकी अज्ञान रूपिणी जो शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है, उनका सब ओर मुख है, उसी ने सदा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है, तथापि उसके दोष से भगवान शिव दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश के विपरीत मान्यता रखता है वह नष्ट हो जाता है। भगवान शिव की शक्ति के वैभव से ही संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते। इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी, सत्यम ओम अमृत सोम्याम, इन पदों का वहां स्पष्ट उच्चारण हुआ। उसे सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए, उनके समस्त संशयों का निवारण हो गया, तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायुदेव ने यह नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया, इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ, ऐसा समझ कर ही वे इस प्रकार बोले। वायु देवता ने कहा, हे मुनियों, परोक्ष और अप्रोक्ष के भेद ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं, उसी श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता, ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो, श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करो। अध्याय 32, परम धर्म का प्रतिपादन। शैवगाम के अनुसार पशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज हमें बताने की कृपा करें। वायुदेव ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक भगवान शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण पांच पांच प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों के सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है। जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म दो प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद अर्थ से हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशुबद्ध जीवों का अधिकार नहीं है, वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ आदि उनमें सबका अधिकार होने के कारण वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्म शास्त्र आदि के द्वारा सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक संगोपांग निरूपण हुआ भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उनका किसी प्रकार विस्तार नहीं हुआ, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उनके विस्तार का संगोपांग निरूपण किया गया, वही उनके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ, साथ ही उनके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगमन के दो भेद हैं, श्रोत और अश्रोत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह श्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह अश्रोत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ, वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्ध धाम धारण करता है। श्रुति सार में जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पशुपात व्रत और पशुपात ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्य को उनका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य के रूप में जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उनका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उनके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, शुरु, दधीच, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु। उन्होंने संहिताओं का प्रावर्तक पशुपात जानना चाहिए।